Pilotari amaturrendako den txapel importanteenetariko bat jokoan izanen da Ibiakoitz untan. Asier Aspurua Gorriak bere txartela finalerako irabazi zuen duela bi aste, atzarriko Mikael Mazonden kontra irabaziz 44, Aritz leku honak ere finalerdia irabazi zuen martxoaren 24ean, atzarriko Iban Antxordokiren kontra, baina garapen berezia izan zen. Aritz leku hona. Netzat ongi, baina egia ez nuela uste partida hori irabaztea. Gaizki hasi nintzen, gero berriz etorri nintzen emaitzan, bara azkenik Iban antzin nintzen. Eta maleruski beretzat zauritu da, eta partida utzi izan du. Baina ez dut uste iraziko nuela. Personaz. Bi pilotariek lehen buruz burukako txapelketa dute lehen mailan, Asier Aspurua Gorria Abadinokoa da, eta badu 5 urte iparaldean ari dela, baina lehen urte zailak ukan zituen Mikel Lagalde Hendaiarrak pilota batasuneko entrenatzailea. Eskuagatik, hiru urtez, izugarri sofritu baitu kiste bategatik eskuineko barkatu eskuan, hango mediko batzuk gantzioten, batzuk operatu bat zela, beste batzuk ezetz, dina erabak izuna ez operatzea, eta posible zela ere, kolpeak hartu bortxaz, min hori edo mintze gehiago, edo bat ere senditze gehiago. Kasu honena atera zaio, eta ara, orain plaza gamdirekin ari da, eta ikusten dugu ere, noen dura laugurteko maila begiz ari duela, gubiltzera edela maila horretarat. Lehen mailara igan ondotik eta finala batzu jokatu eta ondoko etapa berezkoetan txartzea izaiten alda. Aritz leku honari galdegindako guzer dion. Motibatzen baiz, eta bon, ene adinezko handana bat jada berezkoetan igo dira. Beraz usteut horrek ere horten motibatu nahuela. Baina bon, hor gerreteko ez dut bate horri pentsatzen, hor nire txapelketari pentsatzen dut. Eta final honbat jokatzea, eta gero ikusiko ez da... Egan bezala beraz, lehen mailako finala irisagin iraganen da Ibiakoitz untan arratsaldeko 18:00 eta jakin ere zuzenean emanen dugula Euskari Irratietan.